أو الأعمى وما يدريك لعله يزكى. سورة عبسة دا مكي سورة دي ترتيب كياتي آيام سورة دي بس دا سورة نبينا النزول كي جهد سليلشتم سورة دي نال شهر بس دا سورة نجمنا کلمات دی صورت کې آیو سل دیش کلمات دی او حروف پا دی کیا پیندس و دو دیش حروف دی عربت و ترندسو یا بسی دمکی سرا چه مکی صورت کی تخویب دنیاوی ذکر کمن کرین قیامت لا قیامت نا انکار کوئی نو عذاب البنبان راشی نو دی صورت کی آیت زجر شدید ذکر کئی یا دار ہے چھ مکی دلائل عقلیہ ذکر کلو نو دیکھ با دلائل عقلیہ ذکر کئی خوڑی رجیات یا درین دار ہے چھ سورہ نازعات کے قیامت یونم ذکر کے چاہے توام مطل کبرارا نو دیکھ سورہ یابسہ کی بدائے بلنم ذکر کئی رسو چھ درین رشمات دے چاہے تا سواخہ ویلے کی فیض آجات سواخہ داور سورت چې الفرار من بینهم یوم القیامه چې ګل قیامت ورځ راشي نو یو بل نو تیخ دی کوي منډه به وهي سو بچا ته ودریږي نه ادا ذکر کوي سلور دې شمعات کې یوم یفر المرء من اخیه سورت خلاصه چې سورت کې 15 سیزونه دي دیږي اول صفت د نبی صلی الله علیه وسلم او حرص داوا پا تبلیغ کی خدا آچا تری من کانا یونیبو الی او یسود دوان ہو ترابر خبر ده کسوک راو تراغر جیو کسوک دینا انکار کئی طولو تی دعوت ورکلے رے تراغر جیو کو انکار دی کئی تدیو جن قرآن کی قرآن تا تذکرہ ویلے شوی دا دویم زجر باور کئی موریجینو دا کتاب تا دریم دلیل عقلی به ذکر کوي په وحدانیت د الله باندې سلورم دغه داور صورت به ذکر کوي او پنځم دغه ذکر د هیبت د قیامت او تخویف منکرانو ته بشارت مؤمنانو ته د پنځه خبرې دي او سو تو الله د دې صورت د نزول په باره کې مبصرین لیکي تقریبا ټول مفسرین د طریقې لري تفصیل وغیرہ کې نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا چا ډیر حرسناک وب اسلام د قریش باندې چې اسلام وروړي مسلمانان شي د دې نبی صلی الله علیه وسلم دای اشراف او مشران ته دعوت ورکاو او دا دعوت به دې لپاره ورکاو چې اسلام وروړي دې پوجو به نور اسلام وروړي دغه جره قوم مشر د سړی زوی شه نورم پای بسې کی بیا دیوینه بیا ایت دعوت به اور کاو یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم مکه مشرکانو کې یو مشر سره ناشته اته دعوت ورکې اره مشر څو دی ګډیر قوال څو دا ولید بن المغیره زنیو پسې نوې دا امیه بن خلف عبد الله ابن عباس فرمایي چې دا یو جماعت ډېر کسان نه سوندا ټول کې دي شي اې ته دعوت ورکاو دغه صحابي عبد الله ابن ابي مكتوم رضی الله تعالی عنه دا په دوه سترګو باندې ورن صحابي دا راوي او د دعوت نه شي مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم سره څوک ناشتي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله علمني مما علمك الله اے اللہ رسول ما تا اغثر او کہ وجہ تا اللہ تعالی در پوزری سلم اللہ تا در کرے دے ناوا ما تر او کہ او بار بار ادا ویل خود تا پدنش نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا سره مشغول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت پای باندې درون شان سره لگی بد وګنل چرا او سوچ نه کوي ته خبره کی مشغوله مو خبر کټ کړي دا مګی دنا واړو دګي آل کسان چې کوم کافران مشران نه شوای ته لاړ دا ایتون الله نازل دی چې تادیب ور کول دی نبی ته چې څوک ستا خو راغلی او طلبګار د حق دی، نو که هر څنګه دی نو هغه حق یاد کا. عبدالله بن مکتوم راغلی او نور اعراض کوي، نو هغه پرېږده. عبس وتولی، عبس خفه شو پیغمبر وتولی، مخ یې واړاو خفه شو. دا هغه خفګان وي چې د هغې آثار په تندي ښکاري، دای ته ویلی کېږي اگر سڑے خپشی نو دارا تندے دا سراتری وشانشی کت شانشی دا تابسر دا غی خبگان دے ویلے کی ان جا اول آما دا دی وینا چرای دا تا یولن صحابی ال آما لند وما یدری کاؤسشی پویا در کلیتا تا لعلہو یزکا شاید چی دے و پاک شی لعلہو من دا ال آما یزکا دا و پاک شي من بل عمل عمل بکی بیا پاک وشي او یا ذکر یا بنسیت قبول کی نو بتن پاک ذکر فائدہ بور کی د تنسیت اما من استونا هر چا سوق دی چی زانی بی پروا کو زانی بی پروا کلی د څه د وجینا د دین نه زان بی پروا کلی د وجی د مال نا زان تو مال دار کای فَأَنْتَ لَهُ تَسْأَدَّى پس تو آت اور مخی کی دیکھا مالدار چی دا چی سڑے دیم پا مال بانے سڑے دا دیو انچہ اکثر مالداروں تو گوی دا شکل لکتونی و بدرنگ شے دا مال تینا لرکی نو آسو پینڈا کی میں نے پری دی تا سی شے مال دا وجی نچی دے ځان به پروا کړی دین نه ځان اړولې ده ابان ته لو تسودا نو پس ته هغه تور مکه کې مالک الله یزکا او نشته پتاوانی سونا چې نشي پاک دی ا مخ اړ یو ځان نه پاکې نو پتاوی سونا ده و اما من جاءک یسع او هر چا سوق دې چراله دې تا تمنډ وی منډې وای مانی عمل بل خیر کې اجازه مسیر کې وای عمل بل خیر کې کوشش کوي یا عملو بل خیر او وای خو ایریګ من الله نه لفان تعال هو تلحان تو دان غفلت کوي سره راله طلبګار د حق دې نه دان غفلت کې تو کلا الا تذکرا هجرنا یقینا دا قران چې دا نصیحت دی دی آیت کی ترغیب دی قرآن طرف دا فمن شاہ ذکرہ پس سوک چی غواری انو نصیحت دی قبل کی دی دینا قرآن نے نصیحت واری فی صحب مکرمت پا پانو عزت مندو کی لکرے شوئے فی صحب مانا مکتوب فی صحب مکرم آلی کرے شوئے دی پا پانو عزت مندو کی مرفوعت ان چالوی شان والا دی وطوحرت ان چاپ پاکی کلشوی دی بیعیدی سفر آپلا سنو دلی کن کو ملائکو ہاں ملائک شاہلی کی عزت مند ملائکی دی حدیث کرا جی عائشہ رضی اللہ عنہ پا نقل باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چا اغسڑے چا قرآن لولی و قرآن پویل کم آئی را دے اللذی یقرأ القرآن وهو ماہر بے ما صبرت الكرام البررا او سڑے چا قرآن لولیو بیا پای کی ماہر دے دا بئی دا عزتمند ملائکو سرا او او سڑے چا الولی دا بگی جبم نکلی تکی ویلم ور تگران لی مشقتم برداشت کئی بلہو اجران دا دا دو سواب نمیلوی دا دی دا مانن را جلال نکتون کی دانا پا اجر کے دیر شو اخو دیر جا دو چد دے زکر آخو دا مقرب ملائکو سرا دے دا بل سلام نه مراد نه ته تم دو ثوابونه ملاویږي یو ثواب د ذره تلاوت ابیم ثواب دار چې دا مشقت برداشت کوي دای په ویلو کې مشقت ځل نه ثواب کرام مبررا بیا دې صبر پالا سنو د لیکون کوم ملائکو کرام چا عزت من لی برارانی کو کاری او دل الانسان ما اکبره دمرا عزتمن کتاب راغلی خدای دې نصیحت نالی بیا هم د قیامت نه انکار کئ دې آیت کې زجر ورکئ منکر دباستا قتل الانسان ما اکفر پلانت دیش انسان دا سمرا ناشکر دے سمرا لوی کافر دے دا سوچ دا نکے من ای شیئن خلقا سشن اللہ پیدا کرے دے دلرا من لطبت دو نطفین پیدا کرے دے من لطبت دو نطفین خلقاو پیدا کرے دے دلرا نو پا قدر و نو بینداز کرے دے دلرا یو ساز کی دو نطفین دا پیدا کرے دے دو شکل صورتی جوڑ کرے دے قدر ہو انداز کرے دے مانا قدر اجله و رزقه و عمله و شقی او سعید نکسیر وی اندازه کرے دے چې دو عمر بسوم رای دے رزق بسوم رای دے با عمل سی آداب و بدبختی و کنیک بخت وی اٹول اندازی شوی دی فقدر سم سبیلا یسرا بی لار دو وطل آسان کلی دے دلرا سم آماتهو فا اقبرا بیای ملک لی بیای پا قبر کی خاک لی سم آماتهو بیا بی اللہ تعالی دا اینا مرگ را ولینو فا اقبرهو بیا دا قبر کی واچه دلرا فا اقبرهو کی فارا اوڑی تعقیب دا فارا دا اشارہ دی طرح تا چی مسنون دا چی جنازه کی جلتی اخلی چون جلتی آم روشی سم ازا شا انشرا بیا کلا چی اغالی اللہ تعالی نو را پورتا با کی دلرا انشرهو دا را پورتا کی کلا لما یقزما امرا حجرین دنر پورا کلی آ حکم چلائے امر کلی و دتا ما امرهو چلا دتا کم امر کلی فلینظر الانسان الى طعامه دتی دن دلائل اقلیه شروع کی انسان ولی منکر کردی قیامتنا دی دلائل اقلیه کی سوچو که کنا فلینظر الانسان الى طعامه پس او دی گوری انسان فل خوراک دا اللا صببنا الماء یقین المنرات وکلی دی او براتو یو لسرا او براو ورو ثم شققنا الارض شقا بیا شلو لی دا مصبق پش دا لسرا نفعن بطنا فیها حبا رازرغن کلی دی مفاعی کی دانی وعنبن او انگرو وقزبن او سبزیانی وزیتونن او کنو ونخلن او کجوری تا طول سیزونا پی اللہ پیدا کئی او دالا سکے وحدا ایغا غلو و باغونا گرن گرن و باقیاتا و ابا و میوی و گیا گانی تا طول سیزونا اللہ پیدا کئی سر پیدا کئی مطاع لکم علی نامی کن دا پار دا پایدی استاسو دا پار دا پایدی دا پار دا زناور استاسو حیوانات داین خوراکونا کئی بیا نفیزا جات سواخا عبرت والا انسان عبرت والا ورز را روانه ده پس کره چراشی آغا سخت چغا ازا جاعت سواخ از سخت چغا والشی طول پناشی دلا محیط ادری یوم افر المرء من اخی پا دا ورز بطیق ده که انسان ده قبل رورنا و امیه و ده مرقلنا و ابیه و ده پلارنا و صاحبتیه و ده خدی قبلنا و بنیه و ده زامن قبلنا ده طول نامن لیوی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني دبار د هر سړی د دینه پدای ورځ باندې یو مشغله ده یغني جدای به پروا کړی دی د بلنا هر سړی خپل کار کې مشغول ځان سره فکر دی نور ارس نه دا غافله کړی دی وجوه يومئذ مصبرا ډېر مخونه پدای ورځ باندې روښانه وي اما خونه با بیا ولی روکانه دای دا پار احادیث کی وجه رازی یو دار امپسین ذکر که لی اجل الایمان چی دا سڑه مومن ده دا ایمان دا وجه نبس در مخ نپڑا قارزی رنا بدی جی دن دار لی اجل صلاة فی اللیل ندی وجه نا چی دا با منزونه کول دش پی دیر دیر مخ اللہ روکانه کول دیتا یو حدیث کی اشارہ شوئی دا چی من کس ورد صلاتو پی اللیل حسن وجهو بن لہار چی کم سڑے دش پی منز دیر کے اللہ تلا دا شکل کی رونق پیدا کئی روحانیت کا بدرنگ میں خدا شکل اللہ خیشتا کئی نور پائے کی بکیوی دلہ ابن عباس دینا بدا فرمائی درین داری چی دا مغب پلقار کئی زحاق رحمت اللہ علیہ ویلی اجل آثار الوضوح زګا چې دا د مونږ کاو نو مونږ نمکه به اېره پاره او دس کاو او دس کې مخ انزل شنو د مز دا او د سن آثار به باقی دي نو با پرقار بکې ا دې د اشاره شوی حدیث کې دا غر محجلون مې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله دا اندامونه د او دس اندامونه انځي نو پای کې مبالغه کوي لکه اسی انزل د دې پورې دي نو دې پورې انځي مخ دې نو چې څومره ډیر دی وینځو او مړه دې پیر انځي ځکه چې څومره وینځي نو او مړه با پرقار کوي رڼا وکي او سلورم دا تفسیر سراج المنیر کې وایي چې دا مخ به پلاکار د دیو نه کوي من طول ما اغبر قدماه ووجهه فی سبیل الله دبا د الله په لار کې مزل کولې دا دړي ولګي دی د پفوز په مخ باندې مخ به دړي برات نه پای باندې چې کومې دړي پای باندې راغلي وي دا د وینم په ورځ د قیامت باندې پلاکار کوي جو یوم الدین مصفرا زاهقۃ خندیدن کی وای مستوشرۃ خوشحالی کون کی وای او جو یوم الدین علیها غبرا او ډیر مخلوا په دولت پای باندې وګر دو غبار وی تور بیا مخونه ګر دو غبار وی پای تر حق ها قدرا را ګر کلی وی ایلا تور والی مخونه به تو وی دا سوک دی ولای قوم الکفرت الفجر دا کسان هم دی کافران بدکاران دا مخنا بطوری سوره عباسه کی ذکر د تربیت د انسان واقعات آمائی ذکر کولا عبداللہ ابن مکتوم درم دی کی نم دا قیامت ذکر کولا دری در شمایت کی بسواق خیصر او سلو رم دی کی آفران فی ما بینهم جیو بلن قیامت کی عبیت اختیدائی تذکر و بسم الله الرحمن الرحیم.